Jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest czwartek, 19 dzień grudnia. Zaczynamy, zapraszamy do Trójki. Na początek wiadomości i Artur Ewertowski. A serwis Trójki zaczynamy w Sejmie. Posłowie decydują tam o losie nowelizacji ustaw sądowych. Sprawców kradzieży diamentów z domu koło Słupska na Pomorzu szuka policja. Kamienie mogły być warte nawet 4 miliony złotych. Za chwilę powiemy też, jaka pogoda będzie w święta. W Sejmie kończy się pierwsze czytanie nowelizacji ustaw sądowych. Propozycja PiS wprowadza m.in. katalog przewinień i kar dyscyplinarnych dla sędziów. Przeciwko projektowi protestuje opozycja, nazywając go represyjnym wobec sędziów. Obrady Sejmu obserwuje nasz reporter Karol Darmoros. Politycy PiS podkreślają, że kary za przewinienia dyscyplinarne sędziów to norma w wielu krajach Unii Europejskiej. Przykłady takich deliktów służbowych w Hiszpanii przywoływał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Świadomy naruszenie obowiązku wierności konstytucji Hiszpanii, członkostwo w partiach politycznych lub związkach zawodowych, powtarzające się spory z władzami okręgu wyborczego, w którym sędzia służy z przyczyn niezależnych od funkcji jurysdykcyjnej. Przeciwko projektowi zgodnie występuje cała opozycja. Poseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy mówił, że katalog przewinień dyscyplinarnych jest nieudolnie skonstruowany. Czy orły sztuki prawniczej, które są autorami tego projektu, wiedzą, że zarówno sędzia Sądu Najwyższego, jak i sędzia Sądu Rejonowego w Oławie, Sopocie czy Pucku może stosować konstytucję wprost? A już za moment posłowie podejmą decyzję, czy skierować wspomniany projekt ustawy do dalszych prac w komisji sejmowej. To był Karol Darmoros, a więcej na ten temat w audycji zapraszamy do Trójki. Policja szuka sprawców napadu na jednorodzinny dom w Dębnicy Kaszubskiej koło Słupska na Pomorzu. Łupem złodziei padły sporo warte diamenty, a także gotówka. Paweł Droszcz pytał śledczych o szczegóły. Przedsiębiorca został zaatakowany przez dwóch napastników, którzy wtargnęli do jego domu. Mężczyzna został skrępowany i był zastraszany. Wtedy miał wyjawić, gdzie trzyma kosztowności. Początkowo podał policjantom, że skradziono mu diamenty o wartości 8 milionów złotych, a także 800 tysięcy złotych gotówki. Teraz wiadomo, że ten łup, z którym uciekli złodzieje, będzie nieco mniejszy. Jak powiedział Piotr Nierybiński z prokuratury rejonowej w Słupsku, przedsiębiorca stracił diamenty o wartości 4 milionów złotych i 84 tysiące złotych w gotówce. Więcej informacji zarówno prokuratura, jak i policja nie chcą udzielać. A do rabunku, dodajmy, doszło wczoraj wieczorem. Skarbówka chwali się lepszą efektywnością kontroli podatkowych. W mijającym roku było ich mniej, ale były bardziej skuteczne. Więc z jednej strony jesteśmy skuteczniejsi w walce z przestępcami, z drugiej strony nie jesteśmy uciążliwi dla legalnie działającego biznesu, a więc to jest bardzo ważna rzecz. Mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak. Wśród planów na przyszły rok wymienia wprowadzenie tak zwanego monitoringu horyzontalnego, który będzie polegał na współpracy administracji z firmami. To będzie polegało na tym, że nie prowadzimy już takich standardowych relacji między przedsiębiorcą a skarbówką, tylko ta relacja jest ciągła, jest online, czyli my początkowo audytujemy taki podmiot, pokazujemy, gdzie powinny być procedury zmienione, a później ten przedsiębiorca ma bezpośredni z nami kontakt i jakby nie boi się, że jakieś czynności, które wykona, mogą w przyszłości być zanegowane przez organ skarbowy. A monitoring ma zostać wprowadzony w połowie przyszłego roku. Sylwester z ubogimi będzie w Krakowie. Osoby w trudnej sytuacji zostaną ugoszczone przez przysłuchanie. To o zastawionych stołach. Zabawa na parkiecie potrwa do samego rana. Inicjatywie sprzyjają różne organizacje, ale przygotowaniem zabawy zajmują się wolontariusze. Jak przekonuje Magdalena Chyłka, organizatorka, każdy zaproszony będzie potraktowany indywidualnie. To, co nam przyświeca, no to jest takie traktowanie indywidualne każdego. Stąd właśnie zaproszenia, które są imiennie wypisywane, rozdawane w różnych właśnie miejscach, gdzie dawana jest pomoc właśnie takim osobom potrzebującym. No i my przygotowujemy też na tej podstawie winietki dla każdej osoby, też takie kotyliony z imionami, co też pozwala nam bardziej osobowo zwrócić się do tych osób i faktycznie no, spędzić ten wieczór tak po prostu miło. Nadal można dołączyć do grupy wolontariuszy. Szczegóły są na stronie sylwesterzubogimi.pl. I na koniec jeszcze jeszcze kilka słów o pogodzie na święta. Wigilia i pierwszy dzień świąt na pewno będą bez śniegu. Zapowiadają się natomiast ciepło i deszczowo. W te dni na termometrach będzie co najmniej 5 stopni. To prognozy od synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chłodniej zrobi się w drugi dzień świąt. Wtedy też w nocy może popadać śnieg, ale biało nie będzie. Jak napisali synoptycy, wygląda na to, że zima na przeważającym obszarze nie zdąży przed Sylwestrem. Wszystkie te przewidywania nie dotyczą jednak rejonów podgórskich Karpat, zwłaszcza Podhala i Bieszczadów. Tam powinno być biało. A o pogodzie na najbliższe godziny w Polsce, ale też w Izraelu powiemy już za chwilę. To był więcej serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do Polski nadal napływa ciepłe powietrze. Na termometrach w wielu miejscach nadal temperatura, powiedzmy sobie to szczerze, wczesnowiosenna, bo dochodząca nawet do 12 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, Rzeszów 11 stopni, na Śląsku 10 stopni, w centrum w Łodzi 9 stopni, chłodniej w Warszawie tutaj 7, na zachodzie od 7 do 10 stopni, na wybrzeżu od 5 do 7, najchłodniej do końca dnia na północnym wschodzie, w Suwałkach 3 stopnie. A dziś, jak Państwo doskonale wiedzą, jesteśmy w Izraelu, a konkretnie Monika Suszek odwiedza to państwo. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak dobry. Pogoda nad Morzem Śródziemnym w Tel Awiwie, bo tam właśnie jesteś. Dokładnie. W Tel Awiwie ciepło i słonecznie, bezwiecznie. Termometry wskazują 21 kresek, ale ta odczuwalna temperatura nieco wyższa, 23 stopnie. A jak woda w morzu? Ciepła i piasek również. Dobrze, ciepły i gorący. Dobrze, przyjemny. Wrócimy do tego pasjonującego tematu. Z Moniką usłyszymy się niebawem. Proszę zostać z nami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Ciemno Radia. Za oknem przy Myśliwieckiej, a na zegarze 6 minut po godzinie 16. Dopiero 6 minut po godzinie 16. Czekamy na Państwa, dwie dwójki i 7 trójek. Halina Wachowicz dziś przy telefonie. Także proszę pisać zd3@polskieradio.pl. A trójka dziś, jak powiedziałem, trójka dziś w rozjazdach. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy w Izraelu, o tym fascynującym miejscu przez cały dzień. Z Tel Awiwu opowiada Monika Suszek, z którą teraz się już słyszymy. Dzień dobry raz jeszcze, Moniko. Dzień dobry. Powiedz, dzień dobry. Tak. Jakie historie jeszcze nas dziś czekają, o czym będziesz opowiadała? Tak jak powiedziałeś, ja jestem w Tel Awiwie, ale tych historii nieco pozbierałam z Izraela, a konkretnie przeniesiemy się na sam początek do Betlejem, a potem raz jeszcze powrócimy do Tel Awiwu na plażę. Tyle na razie, Izrael. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia niebawem. A co ciekawego przyniósł dzień w Polsce? Na krajowym podwórku, w okrągłym budynku przy ulicy Wiejskiej, kolejna runda w walce o sądy. Ta ustawa ma być instrumentem porządkującym sytuację, no i dającą gwarancję tego, że wymiar sprawiedliwości, sądy będą działały. Robicie to tylko po to, aby politycy PiS-u uniknęli odpowiedzialności za udział w aferach. Atmosfera, jak Państwo słyszeli, w Warszawie gorąca, w Krakowie także, ale z zupełnie innych powodów. Po 10 latach przerwy Muzeum Książąt Czartoryskich znów jest otwarte. Udostępniamy jedną z najlepszych, najbardziej istotnych kolekcji dla polskiej historii, dla polskiej tożsamości, a zarazem wyjątkowych kolekcji pod względem artystycznym. To wyjątkowy, wyjątkowy dzień. Będziemy na miejscu w Krakowie, będziemy też na drogach. Dzienne, mijania drogowe, a może przeciwmgłowe. Zapytamy, jakich świateł w jakich sytuacjach używać. Jeżeli mamy mgłę, to rzeczywiście włączamy światło przeciwmgłowe z przodu. Z tyłu włączamy tylko wtedy, jeżeli przejrzystość powietrza będzie mniejsza niż 50 metrów. Teoretycznie wszystko jasne, ale jak pokazuje praktyka, im dalej w las, tym problemów więcej. Słuchacze Trójki, jak zawsze na medal. To dzięki Państwa pomocy święta rodziny z Kazachstanu o polskich korzeniach będą piękniejsze. Nie możemy uwierzyć, że jesteśmy na ziemi mojego pradziadka, dziadka i synek nasz będzie wychowywać już tutaj. I życzę każdemu, żeby to dobro, które oni zrobiliście, wracali do nich 100 razy. A co jeszcze ciekawego w programie? Schroniska dla zwierząt, o nich słyszeliśmy wszyscy. O tych dla roślin nie jestem pewien. Na Bielanach w Warszawie pani oddawała palmę daktylową

But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling back to the kid. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Oj, gorący dziś dzień w Sejmie, przedświąteczny. 15 minut po godzinie 16. Życzliwe przypominamy, jeśli ktoś zechce, proszę dać znać. 2273, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. Projekt nowelizacji ustaw sądowych, wprowadzający m.in. nowe zasady dyscyplinowania sędziów, został skierowany do prac w Sejmowej Komisji. Wcześniej posłowie w gorącej atmosferze debatowali na sali plenarnej nad proponowaną zmianą przepisów. W studiu Mariusz Krzemiński, który śledził dziś to, co działo się w Sejmie i śledził losy tego projektu, który, jak wiemy, wywołuje ogromne emocje i także protesty. Powiedz, co w nim jest, jakie zmiany proponuje PiS? Projekt zakłada m.in. wprowadzenie kar za podważanie decyzji podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa i prezydenta, a te kary to na przykład odsunięcie od sprawowanej funkcji, przeniesienie albo grzywna. Proponowane zapisy krytykuje opozycja oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, a Biuro Analiz Sejmowych wydało opinię, że niektóre zapisy projektu mogą być niezgodne z unijnym prawem. W związku z tym podczas sejmowych prac mają zostać zgłoszone odpowiednie poprawki, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Myślę, że te poprawki będą się odnosiły zarówno do tych wątpliwości, które zostały podniesione w opinii Biura Analiz Sejmowych, jak i tych wynikających z dyskusji publicznej. Nie można dopuszczać do tego i państwo nie może pozostać bierne w sytuacji, kiedy no, mamy do czynienia taką postępującą anarchizacją wymiaru sprawiedliwości. No, ta ustawa ma być instrumentem porządkującym sytuację no, i dającą gwarancję tego, że wymiar sprawiedliwości sądy będą działały. Złożenie poprawek do projektu zapowiada też m.in. koalicjant PiS-u, czyli Porozumienie. Taką deklarację złożył z sejmowej mównicy poseł tego ugrupowania Kamil Bortniczuk. Podzielamy część uwag wyrażonych w opinii Biura Analiz Sejmowych, w związku z czym zgłosimy szereg poprawek, które będą zmierzać do tego, aby wyeliminować część zapisów mogących potencjalnie być niezgodnymi z prawem Unii Europejskiej czy polską konstytucją. Zaproponujemy też poprzedzenie ustawy preambułą, która w sposób wyraźny określi wartości stojące za potrzebą przyjęcia tej regulacji. A opozycja o poprawkach słyszeć nie chce i od początku zapowiada, że zagłosuje za odrzuceniem projektu. W trakcie debaty ustawę dyscyplinującą sędziów krytykowali politycy Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz i Borys Budka. Wam bardzo pasuje, jeżeli sądy nie działają prawidłowo, bo możecie to zrzucić na karb sędziów. Panie marszałku, ja mam pytanie, jak ja mam się zwracać do autorów ustawy represyjnej? Czy ja mam się zwracać do nich per pan, czy per towarzyszu? Bo jak ja czytam ten projekt, to ja tam widzę zapisy prosto z radzieckich kodeksów, a nie jak próbujecie wmówić ludziom z przepisów obowiązujących we Francji czy w Niemczech. No niestety cała debata nad projektem była, mówiąc delikatnie, mało merytoryczna i tak naprawdę zabrakło dyskusji nad konkretnymi zapisami. Było za to dużo emocji. Tak projekt krytykował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Tą ustawą chcecie zamknąć usta sędziom, złamać ich kręgosłupy i zastraszyć. Projekt ustawy jest bublem, który urąga podstawowym konstytucyjnym wymogom. A odrzucenia projektu chciał też lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. W tej sprawie naprawdę ja nie chcę bronić sędziów, bo to nie o nich chodzi, nie o 10 tysięcy osób, ale o 38 milionów Polaków, którzy zgodnie z 45 artykułem Konstytucji mają prawo do bezstronnych, niezależnych i niezawisłych sądów, do szukania tam sprawiedliwości. Projektu z sejmowej mównicy bronił Zbigniew Ziobro. Minister Sprawiedliwości podkreślał, że ta ustawa to jeden z elementów reformy sądownictwa, czyli jednej z najważniejszych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeśli zgodzimy się na tego rodzaju zasadę, która została właśnie wykreowana w Sądzie Najwyższym, że można kwestionować status sędziego, którego wcześniej powołał prezydent Rzeczpospolitej, to wprowadzamy gigantyczny zamęt, chaos i niebezpieczeństwo anarchii. I my na to nie pozwolimy. Aby politykierstwo, które weszło na niektóre sale sądowe i któremu legło emocjonalnie część środowiska sędziowskiego, brało górę nad odpowiedzialność i roztropność za polskie państwo, za pewność prawną i za właściwe funkcjonowanie polskiego sądownictwa. A co ciekawe, wcześniej opozycja przegapiła szansę na odrzucenie odrzucenie projektu, bo na porannym głosowaniu nad wprowadzeniem ustawy pod obrady Sejmu zabrakło 27 posłów opozycji. W chwili głosowania brakowało też kilku posłów partii rządzącej, a to oznacza, że gdyby nie nieobecności, opozycja mogła wygrać to głosowanie. Szef klubu PO-PoKo, Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, już zapowiedział kary finansowe dla posłów opozycji. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. Także w tej sprawie 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Co państwo o tym wszystkim sądzą? Proszę koniecznie dać znać. Oj, sądny dzień dziś w Sejmie, sądny dzień. Klasyczna grzałka, ktoś powie. No mam nadzieję, że nazbyt nie podnieśliśmy państwu ciśnienia. Witam, Marek z Gdańska. Chciałem powiedzieć, że już mi kawy nie potrzeba. Jest duża mgła u nas. I przed chwilą miałem takie zdarzenie, że o mały właśnie potrąciłem pieszego i dygresja moja do tych wszystkich, co tak walczą o to, że piesi będą mieli pierwszeństwo. Właśnie piesza mi wyszła zza biletomatu. Nawet się nie zatrzymała, to nawet nie patrzyła w moim kierunku. Dziękuję panu za ten głos. Ku przestrodze, my też dziś będziemy na drogach. Opowiemy, w jakich sytuacjach, jakich świateł używać. Teoretycznie wszystko jasne, ale w praktyce tak dobrze to nie wygląda. Tymczasem to już 23 minuty po godzinie 16. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Trójka. Jesteśmy połączeni. A dziś jesteśmy przez cały dzień w Izraelu, a konkretnie w Tel Awiwie. Monika Suszek na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry, raz jeszcze. No to ruszajmy w takim razie w drogę. Powiedz, Moniko, gdzie nas zabierzesz tym razem? Do Betlejem. Miejsce niezwykłego, zwłaszcza teraz, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. To miasto pełne symboli, tych dawnych i współczesnych, które widać już od momentu przekroczenia granicy z Jerozolimą. Wysoki mur, który odgradza dwa miasta i dwie religie. A nieopodal znajduje się Dom Pokoju, prowadzony przez polskie siostry Elżbietanki. To miejsce, w którym mieszkają i uczą się najuboższe dzieci z Betlejem i okolic. Jesteśmy w domu pokoju w Betlejem. Opiekujemy się tutaj dziećmi z autonomii palestyńskiej, głównie z Betlejem i okolic. Siostra Szczepana ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Są to dzieci z najuboższych rodzin. Część z nich nie ma rodziców, większość ma. Z tym, że ci rodzice nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom podstawowych potrzeb. Obecnie opiekujemy się 35 dzieci w wieku od 4 do dziewcząt dorosłych. A jak ten dom funkcjonuje tak na co dzień? Mamy i dziewczynki, i chłopców. Dzieci wstają już o godzinie 6 rano. Przed 7 wyjeżdżają już do szkół. Chodzą do szkół katolickich prowadzonych przez zakony. Są to szkoły najlepsze, na najwyższym poziomie, tutaj właśnie w Betlejem, w ogóle w Palestynie. Talia Zabla. Mam na imię Natalia, mam 17 lat. Tu, u sióstr, w domu pokoju uczę się od 5. Teraz chodzę do ostatniej klasy. Przede mną trudne egzaminy, a potem chciałabym podjąć studia. Tu jest mi bardzo dobrze, siostry bardzo o nas dbają. Mam czyste i nowe ubrania. Nie jestem głodna. W każdej sprawie mogę liczyć na ich pomoc. Życie poza domem pokoju w Betlejem jest bardzo trudne i skomplikowane. Czasami tak sobie myślę, że gdybym tu nie trafiła do sióstr, przepadłabym. Byłabym inną osobą niż teraz jestem. Może bym w ogóle nie chodziła do szkoły. Pewnie musiałabym pracować. Nawet nie wiem, czy bym marzyła o studiach. No, życie nie jest łatwe, dlatego że większość Palestyńczyków mieszkających właśnie tutaj w Betlejem, czy w ogóle w autonomii palestyńskiej, nie ma pracy. Po powstaniu tego muru wielu straciło pracę. Mój tata jest po wielu operacjach. Nie może podjąć stałej pracy. Moja mama pracuje dorywczo, kiedy tata nie może. Mam jeszcze młodszego brata, a marzę, żeby skończyć szkołę, zdać egzaminy i pójść na studia i w przyszłości być szefem jakiejś dużej firmy. Jest część osób, którzy jeszcze pracują po stronie izraelskiej, ale muszą mieć specjalne pozwolenia. No jest też duża trudność przechodzenia przez granicę. Muszą wstawać bardzo wcześnie rano po to, żeby odstać swój czas w kolejce, przejść i podjąć pracę. Czasem po prostu już nie zdążą i pracodawcy odjeżdżają. I dlatego taki ojciec wraca do rodziny i nie jest w stanie zapewnić im w danym dniu nawet czasem posiłku. No bo tutaj ciężko z pracą, w samym Betlejem. Ludzie Betlejem utrzymują się, jeżeli mają jakąkolwiek pracę, to dzięki pielgrzymom, którzy tutaj przybywają. A więc ci, którzy no, są tymi szczęściarzami, pracują na przykład w hotelach. Natomiast kiedy nie ma sezonu, to większość ludzi po prostu nie ma tej pracy. Wszystko przy murze, wokół muru jest dyskusyjne. W zależności od tego, z kim się rozmawia, to albo mur traktowany jest jako niezbędny środek bezpieczeństwa, albo jako symbol podziału. Monika Suszek z Tel Awiwu, bardzo dziękujemy. No i do usłyszenia po godzinie 17. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Wspomnienia związane z Izraelem, mile widziane, proszę dać znać, 2 2 7 3. Wcześniej Matis Yahu i muzyka z Izraela. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play.

20 minut do godziny 17. Tu Trójka, a my już w Krakowie. Z nami Paweł Pawlica. Dzień dobry. Dzień dobry. To witam. Jeden z najważniejszych dni w historii polskiej kultury. Wszyscy bardzo się cieszymy. Po blisko 10 latach przerwy ponownie otwarte zostanie Muzeum Książąt Czartoryskich w wyremontowanym pałacu z biegu ulic Pijarskiej i Świętego Jana. Będzie można podziwiać ponad 1000 obiektów. Oficjalne otwarcie, dodajmy, nastąpi za nieco ponad godzinę, więc no, większość z nas musi jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość, ale Paweł już widział te ekspozycje. No właśnie, powiedz, co czeka zwiedzających. No, ekspozycja nawiązuje do dawnej prezentacji kolekcji książąt Czartoryskich, więc ci, którzy pamiętają ją sprzed dekady, sprzed rozpoczęcia remontu, nie będą bardzo zaskoczeni. Jednak przestrzeń wystawiennicza powiększyła się o 1/3, a pałac stał się jednym z najnowocześniejszych muzeów w Europie. Goście rozpoczną zwiedzanie od jasnego, przeszklonego dziedzińca. Parter to przestrzeń wspólna, w której znajdują się m.in. restauracje i szatnie. Ekspozycja znajduje się na pierwszym i drugim piętrze, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Udostępniamy jedną z najlepszych, najbardziej istotnych kolekcji dla polskiej historii, dla polskiej tożsamości, a zarazem wyjątkowych kolekcji pod względem artystycznym. A więc rzeczywiście bardzo się cieszę. To wyjątkowy, wyjątkowy dzień. Pamiątki po znanych Polakach oraz dzieła sztuki prezentowane są w 26 salach i tak jak wspomniałeś, miałem okazję przejść się po niektórych niestety z nich. Oprowadzała mnie po nich kuratorka wystawy Katarzyna Płonka-Baus. No i siłą rzeczy najwięcej czasu spędza się w dwóch salach, które kryją dwa najcenniejsze dzieła w kolekcji książąt Czartoryskich. Chodzi oczywiście o pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem pędzla Rembrandta oraz Damę z gronostajem Leonardo da Vinci. Sala z damą jest salą osobną, wydzieloną, ponieważ musimy umożliwić naszym gościom spokojne podziwianie obrazu. To jest obraz do kontemplacji. Cieszę się, że to muzeum jest otwarte, ale to nie jest koniec. Ten dzisiejszy dzień jest dopiero początkiem, przeszłość przyszłości. I dla tej przyszłości teraz musimy zacząć pracować. To muzeum po remoncie jest odnowione w sensie materialnym. Pozostaje nasycić go teraz treściami niematerialnymi. No i jeszcze ostrzeżenie od pani kurator, która dodaje, że najcenniejszy obraz w polskich zbiorach chroniony jest przez jedną z najnowocześniejszych gablot na świecie. Mogę zapewnić, że gablota nie jest jedyną zaporą, z którą spotkają się tutaj potencjalni kandydaci do kręcenia scen filmu powtórki Vinci, bo tych zabezpieczeń i progów jest kilka, ale one już pozostają tajemnicą. Pałac zyskał m.in. nowoczesne oświetlenie, sale naszpikowane są czujnikami ruchu, kamerami i alarmami, a w ścianach biegną naprawdę kilometry kabli. Wszystko to sprawia, że najstarsze polskie muzeum stało się jednym z najnowocześniejszych w Europie, tłumaczy Piotr Lewicki, współautor projektu przebudowy Pałacu Czartoryskich. Największą rzeczą tutaj, która została wykonana, a której nie widzimy, to jest to, co jest pod naszymi nogami, przestrzeń techniczna pod dziedzińcem. Tutaj stoimy w tej chwili na posadzce, a pod nami jest 6 metrów głęboki wykop i w nim żelbetowa skrzynia zajmująca cały ten dziedziniec. I w tej skrzyni są wszystkie centrale wentylacyjne i urządzenia klimatyzacyjne obsługujące parter i pierwsze piętro. Dokończenie remontu i dzisiejsze otwarcie było możliwe dzięki zakupowi kolekcji książąt Czartoryskich przez Skarb Państwa. Oprócz obrazów Leonarda da Vinci czy Rembrandta w skład kolekcji wchodził jeszcze słynny portret młodzieńca pędzla Rafaela. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił, że cały czas trwają próby odnalezienia i odzyskania zaginionego dzieła. To też jest jeden chyba z piękniejszych tych portretów młodzieńca. Podobno mówią specjaliści, że takie dzieła nie giną, nie płoną. Jeszcze na koniec ważna informacja dla zwiedzających. Muzeum będzie dostępne dla nich od jutra. Zła wiadomość jest jednak taka, że bilety na najbliższy miesiąc są już zarezerwowane. Jednak Muzeum Narodowe przewidziało każdego dnia niewielką pulę wejściówek do kupienia rano w kasach. Paweł Pawlica, bardzo dziękuję za te relacje. A my muzycznie pozostajemy w Krakowie, bo to artysta związany z tym właśnie miastem. Się serce w twojej dłoni i już ci się nie chce kochać i bronić. Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Idź już. Idź wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Idź już. Idź już. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Idź już. Idź już. Idź już. Matce ziemi i Limbowski. Dzienne mijania drogowe, a może przeciwmgłowe. Proste, prawda? Banalnie proste. Dzisiaj rano, w czasie jak była mgła, jechałem trasą z Krakowa przez Kielce, Radom do Lublina i z przykrością muszę stwierdzić, że większość kierowców nie ma kompletnie pojęcia, jak używać światłów przeciwmgłowych, zarówno przednich, jak i tylnych. Pełne spektrum zachowania. Od takich, co jeżdżą na automatycznym włączniku świateł, jeżdżą tylko na światłach dziennych, pomimo tego, że jest na przykład 100 czy 200 metrów widoczności we mgle. Po takich, którzy mgła się skończyła, ale dalej twardo jadą na światłach przeciwmgłowych z przodu, z tyłu. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, najbliższe godziny, a także jutrzejszy dzień upłynął pod znakiem mgieł i ograniczonej widoczności. Niestety wielu zmotoryzowanych zapomina, jakie są zasady korzystania ze świateł, nie tylko tych przeciwmgłowych. Jak mówi podkomisarz Paweł Przestrzelski z warszawskiej drogówki, nie potrafimy też właściwie używać świateł do jazdy dziennej. Kierowcy mają problem w tej chwili ze światłami z uwagi na to, że coraz lepsze samochody powodują to, że nie musimy myśleć o światłach. Tak na dobrą sprawę, przekręcając kluczyk w stacyjce, bądź też naciskając guzik start-stop chociażby, w samochodzie włączają się światła do jazdy dziennej. Problem jest wtedy, kiedy robią się właśnie kiepskie warunki, kiedy robi się zmierzch, kiedy zaczyna padać deszcz, kiedy chmury nadejdą i wtedy tak naprawdę zapominamy o tym, że jedziemy z włączonymi światłami do jazdy dziennej i nie przyłączamy ich na światła mijania. A co mówi kodeks ruchu drogowego na ten temat? Teraz, kiedy rozmawiamy, za oknem w Warszawie świeci piękne słońce, nie ma ani jednej chmury na niebie. Rozumiem, że to są te warunki, w których na tych światłach można jeździć. Zgodnie z zapisami w kodeksie drogowym, od świtu do zmierzchu możemy korzystać ze światła do jazdy dziennej w warunkach dostatecznej przejrzystości powietrza, czyli takich warunkach jak dzisiaj. Czyli jeżeli nie padałby deszcz, nie byłoby mgły, ale byłoby pochmurno? To wtedy przyłączamy na światło mijania. Po prostu chodzi o widoczność, o to, żebyśmy my byli dobrze widoczni i żeby inni nas widzieli. Najprostszą zasadą jest to, jeżeli ja mam problem z zauważeniem czegokolwiek na zewnątrz. Jeżeli samochód, który nadjeżdża, jest dla mnie słabo widoczny, jeżeli dojeżdżając do przejścia dla pieszych, nie widzę pieszych, włączam światła mijania. Tak po prostu. Tak naprawdę dużo nas to nie kosztuje. Tylko przełączenie jednego guzika najczęściej, jednego przełącznika, a jesteśmy dużo lepiej widoczni. To naprawdę samochód aż tak dużo więcej paliwa nie spali. Co ze światłami przeciwmgłowymi? No bo coraz częściej zdarzają się właśnie poranne mgły. One występują również miejscowo. Mam wrażenie, że część kierowców reaguje bardzo nerwowo i zbyt szybko decyduje się włączyć światła przeciwmgłowe, zwłaszcza z tyłu. Tak, tutaj z tymi światłami przeciwmgłowymi jest trochę problem. Jeżeli mamy mgłę, to rzeczywiście włączamy światło przeciwmgłowe z przodu. Z tyłu włączamy tylko wtedy, jeżeli przejrzystość powietrza będzie mniejsza niż 50 metrów. To też jest ciężko określić tak naprawdę, te 50 metrów. No ale poza terenem zabudowanym można skorzystać chociażby ze słupków. Można skorzystać ze słupków. Można sobie przyjąć, że na przykład w obszarze zabudowanym latarnie najczęściej są rozstawione w odległości co 25 metrów. Więc tu też taki pomiar na oko, pomimo tego, że jest trudny, jest możliwe. Ale tu też kwestia tej widoczności. Jeżeli dojeżdżamy do samochodu, który ma włączone z tyłu światło przeciwmgłowe, to od razu go widzimy. Dlaczego? Bo nas oślepia. Jeżeli są odpowiednie warunki, jeżeli go widać z dużej odległości, to te światła przeciwmgłowe będą nas oślepiały. I wprowadzały w błąd, że mamy do czynienia ze światłami stopu. Dokładnie, że pojazd przed nami hamuje. Więc tutaj zwracajmy na to uwagę i tak naprawdę to jest kwestia pomyślenia. Co robią inni kierowcy? A co robię ja? Czy jeżeli ktoś włącza te światła przeciwmgłowe, które mnie oślepiają, to czy jeżeli ja włączę światło przeciwmgłowe, no to przecież tak samo innego kierowcę oślepię. To jest bardzo prosta zasada. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Jeżeli coś ci przeszkadza, to sam tego nie rób. Znów niby proste, niby wszyscy wiedzą, a jednak ze stosowaniem dużo gorzej. Z podkomisarzem Pawłem Przestrzelskim rozmawiał Kuba Witkowski. A państwo komentują. Słuchałem słuchacza, który mówił o liczbie, ile razy włącza światło tylne przeciwmgielne. Zapomniał o tym, że je się włącza 3 razy w roku. 2 razy w roku, kiedy faktycznie jest taka mgła, 3 raz na przeglądzie rejestracyjnym. I chyba tak naprawdę to tylko wtedy ono jest potrzebne. Dziękujemy, polecamy. 2 dwójki, 7 trójek. Neon heart, day glow eyes. City lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. And I miss you when you're not around. I'm getting ready to leave the ground. We'll be right back.